bezlaktozowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 8 w Trójce. Czas na serwis. Informacje mają dla Państwa Karolina Kozińska i Krzysztof Zyblewski. O reparacjach wojennych będzie dziś rozmawiał w Berlinie wiceszef polskiej dyplomacji. Nocne rosyjskie naloty na Dniepr. Ukraińskie siły próbują otoczyć Rosjan pod Bachmutem. Akcje solidarności z więźniami politycznymi na Białorusi w wielu miastach. Temat reparacji będzie dziś poruszał w Berlinie wiceszef polskiej dyplomacji. Arkadiusz Mularczyk spotka się z niemieckimi parlamentarzystami. Rozmowy będą dotyczyły odszkodowań dla Polski za straty wojenne. Ta wizyta rozpoczyna kampanię informacyjną w Niemczech o stratach wojennych Polski. Raport w tej sprawie został już przetłumaczony. Te raporty będą kolportowane do wszystkich niemieckich parlamentarzystów, do Bundestagu, do Bundesratu, przedstawicieli rządu Niemiec, do czołowych think tanków, do mediów niemieckich. Wiceminister Mularczyk dodał, że poruszy też kwestię braku upamiętnień pomordowanych Polaków w Berlinie. Ale również kwestię braku symetrii w kwestii finansowania języka polskiego oraz różne przejawy dyskryminacji obywateli polskich, które dostrzegamy. W spotkaniu z wiceszefem polskiej dyplomacji wezmą udział parlamentarzyści zarówno z partii rządzących, jak i opozycyjnych. To trzecia wizyta Arkadiusza Mularczyka w stolicy Niemiec w sprawie reparacji wojennych. Z Berlina Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Według raportu o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej, szkody wojenne wyniosły ponad 6 bilionów złotych. Rosyjska armia zaatakowała w nocy rakietami i dronami Dniepr na południowym wschodzie Ukrainy. W mieście słychać było co najmniej 15 eksplozji. Atak trwał ponad półtorej godziny. Szef lokalnej administracji, Sierhij Łysak, poinformował, że dzięki systemom obronnym udało się go przetrwać. Wobec spodziewanej ukraińskiej kontrofensywy Rosja po prawie dwumiesięcznej przerwie wznowiła w maju ataki dronami i rakietami na ukraińskie miasta. Następują one falami i są najintensywniejsze od początku wojny. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden podczas szczytu grupy G7 w japońskiej Hiroshimie wyraził nadzieję, że spodziewana ukraińska ofensywa zakończy się sukcesem. Spodziewamy się i mamy nadzieję, że ukraińska ofensywa odniesie sukces. To byłby jasny sygnał dla Moskwy dotyczący kosztów prowadzenia tej wojny. Weźmy na przykład Bachmut, o którego utracie dużo się dyskutuje. Prawda jest taka, że Rosjanie stracili tam ponad 100 tysięcy żołnierzy. Trudno to ukryć. Siły ukraińskie prowadzą działania ofensywne w okolicach Bachmutu. Operacja obronna trwa, poinformował dowódca ukraińskich wojsk lądowych. Ukraińcy próbują otoczyć siły Rosjan, choć kontrolują jedynie przedmieścia, tu prowadzą ofensywne operacje. Rosjanie w ciągu kilkumiesięcznych walk praktycznie zrównali Bachmut z ziemią. Kontrolują zdecydowaną większość wyludnionego miasta. Jak jednak zaznacza generał Aleksander Syrski, dowódca sił lądowych ukraińskiej armii, jego żołnierze powstrzymują dalsze przesuwanie się Rosjan, ale też konsekwentnie prowadzą ofensywę na flankach miasta, zajmują kolejne terytoria i są coraz bliżej taktycznego otoczenia sił rosyjskich. Widzicie wroga, niszczycie go, robicie to codziennie. Jesteście tymi, którzy zniszczyli mit o grupie Wagnera i ośmieszyli Wagnerowców, mówił do ukraińskich wojskowych generał Aleksander Syrski podczas inspekcji kierunku bachmuckiego. Według analityków z amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną, walczące w Bachmucie rosyjskie najemnicze oddziały Wagnera wyczerpały swój potencjał i nie są zdolne do działań ofensywnych poza miastem. Oprócz Bachmutu najgorętsze odcinki frontu to Marinka, Awdijivka oraz kierunki Kupiańska i Łymanu. Paweł Buszko, Polskie Radio. W Dzień Solidarności z więźniami politycznymi na Białorusi akcje wsparcia dla represjonowanych odbyły się w wielu polskich miastach. W Warszawie Białorusini z mieszkańcami stolicy okazywali więź ze skazanymi przez reżim w Mińsku za poglądy polityczne. Dzisiaj jest dzień bardzo ważny. Artur Michalski, ambasador Rzeczpospolitej na Białorusi, przebywający na konsultacjach w Polsce. Na dzień dzisiejszy mamy 1525 osób. Nawet jeśli ktoś jest zwolniony, następni są aresztowani. Ja was zaochoczuję wszystkich. Aliona Panamarowa, koordynatorka akcji Listy Więźniom Politycznym. Pisać listy, podtrzymywać swoje koło politwiaźniów. Zachęcam was do tego, by pisać listy do wszystkich znajomych więźniów. Nie tylko ten dzisiejszy dzień powinien być dla Białorusinów ich dniem. Każdy dzień dla Białorusinów powinien być dniem więźnia politycznego, dopóki wszyscy nie wyjdą na wolność. Wśród 1500 więźniów politycznych są laureat Pokojowej Nagrody Nobla Aleś Bielecki czy polski dziennikarz Andrzej Poczobut. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane, ale po południu miejscami na północy i zachodzie kraju może to zachmurzenie wzrosnąć do dużego. W Sudetach możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. Tak będzie dzisiaj. Temperatura od 20 stopni na południowym wschodzie do 25 na zachodzie. W dolinach karpackich i nad morzem nieco chłodniej, tutaj 19 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie w Warszawie w południu wyniesie 1007 hektopaskali i będzie wolno spadać. Trójka. Program trzeci. 8:05. Witają się z Państwem. Radosław Nałęcz. I Karol Gnacz. To jest trzecie okrążenie nasze. Po jakimś czasie znów wracamy do trzecich okrążeń. I bardzo się z tego cieszymy. Wracamy do tematu L4. Bardzo proszę o podkreślenie, że zwolnienie lekarskie w trakcie, kiedy faktycznie nie jesteśmy chorzy, jest to wyłudzanie publicznych pieniędzy. Słucham tej dyskusji i myślę, że po prostu nie mamy takiej świadomości społecznej, że po prostu to jest wyłudzanie pieniędzy, jeżeli tak robimy. Mam przykład osoby, która pracowała w Polsce 10 lat, która sama nie korzystała, ale widziała, ile osób korzysta i potem pracuje 15 lat w Anglii i widzi, jak tam jest. I dopiero wtedy, mówi, ja sobie uświadomiłam, jak Polacy naciągają system ubezpieczeń społecznych. Dziękuję, życzę miłego dnia, do widzenia. Mamy z żoną taką małą firmę i wiemy na przykład, że jak jest dwa święta, że między nimi jest dzień pracujący, wszyscy w ten dzień pracujący akurat chorują. Nie zakładamy, że to nie jest prawda, ale to już jest reguła. Także jak jest jakiś w tygodniu dzień pracujący, a wcześniej poprzedzający wolne, także my już wiemy, że na przykład pracownicy masowo chorują. Dziękuję, pozdrawiam trójeczkę. Dziękujemy. No rozchorowali się. Ja się nie dziwię, że się ludzie rozchorowali. Jak mają dzień wolny do pracy i dzień wolny? No bo to z tego kłopotu. Jak tutaj wybrnąć między jednym dniem. A jak jeszcze zaczną się egzaminy na przykład ósmoklasistów, to te młodsze klasy, to też trzeba jakoś zagospodarować ten czas, a to już od jutra. No bo to dzieci w domu zostają. I dzieci wtedy zostają. Proszę pana, to kłopot, to człowiek się może rozchorować od razu, na ten od razu skutek. Się człowiek musi rozchorować, inaczej się nie da. 2:07, dyskusja dzisiaj na temat L4. Jeszcze przez grubo ponad 30 minut. To jeśli o dzieciach, to już teraz Kids i MGMT w Trójce. zwolnienia. No lekarze, no tu trzeba spojrzeć. Jestem lekarzem i chciałem na temat tych zwolnień lekarskich powiedzieć. Przede wszystkim coraz częściej pacjenci odmawiają zwolnień lekarskich i to jest bardzo niebezpieczne, szczególnie kiedy odmawia na przykład kierowca albo inna osoba, która ma bardzo odpowiedzialny zawód, a niestety no, coraz częściej to się zdarza. Często pracodawcy są bardzo restrykcyjni i pracownicy tracą premię. O, bardzo dziękujemy za ten głos, także tutaj pana ze środowiska lekarskiego. Proszę państwa, nie wolno odmawiać zwolnienia L4. No to jest przecież czas na nasz wypoczynek, na powrót do zdrowia, na rehabilitację na przykład. Także mnie się bardzo podobało to stanowisko, wie pan. To są bardzo poważne tematy i nie można jakby z tego dworować, prawda? To jest jednak zdrowie i rozmowa o zdrowiu. No bo ja, wie pan, ja teraz się tak sam poczułem taki trochę skrępowany, bo ostatnio też odmówiłem przyjęcia zwolnienia L4. I jak się pan z tym czuje? No wie pan, teraz to już jakiś mam taki dysonans wewnętrzny. Normalnie się czułem, bo nie chciałem się rozleniwić jakoś tak fizycznie, wie pan, no nie podupadłem jakoś na zdrowiu, całkiem nieźle, ale teraz po tym telefonie trochę zaczynam rozumieć to. Przyszła refleksja. Dopiero, no szkoda, że już L4 nie przyjdzie. Jak to się mówi, mądry Polak po szkodzie, prawda? Właśnie, no. Proszę państwa, no dzisiaj o tych zwolnieniach rozmawiamy sobie tak i coraz częściej dochodzimy do wniosku, że nic złego chyba nie ma w tym, że jednak człowiek idzie odpocząć trochę. Tak, ale mimo wszystko, kiedy już pójdziemy na to L4, to warto zwracać uwagę na detale. Byłem kiedyś na zwolnieniu lekarskim. Naprawdę byłem chory, byłem przeziębiony. Lekarz dał mi zwolnienie, chyba to było około tygodnia. Ale już w ostatnim dniu zwolnienia czułem się na tyle dobrze, że poszedłem do fryzjera. Potem wróciłem do pracy i mój szef pracodawca był lekko zdziwiony, że pracownik na zwolnieniu wrócił ostrzyżony. Dzień dobry. Ja chciałem powiedzieć, że na samą myśl o remoncie w domu to ja jestem chory. Zwolnienie jak najbardziej. Dziękujemy bardzo za ten telefon. No tak, jak sobie bym też pomyślał chyba o tym, to... O matko, no i tak problem. Ile no, tu trzeba się narobić? Pojechać do sklepu, wybrać, potem przywieźć, wnieść. Jak tu żona jeszcze powie, że nie tak umalowane, a tutaj sufit za nisko. To jeszcze trudniej. O matko kochana, to może by tak najpierw L4 na remont, a później L4 na L4, żeby odpocząć od tego wszystkiego. Ale z panem, który zrobił sobie fryzurkę pod koniec, to ja się zgadzam, do pracy trzeba iść zawsze wyszykowanym. To tutaj szef raczej błąd popełnił tak niż pan. No bo... To jest nasza wizytówka też tej firmy, proszę jak pana, wyglądamy, no, prawda? To, że poszedł pan do fryzjera, jest najlepszym dowodem na to, że L4 się sprawdziło, bo wyzdrowiał. Chłop stanął na nogi. I dobrze wygląda przy okazji. 14:07. Tu pora na trójkę. No doubt, you're in deep. Your throat is tight. You can't breathe. Palmer tak nas zagrzewał o poranku, 17 minut po godzinie 8. Jeśli są Państwo gdzieś w drodze do pracy albo w każdym innym miejscu w naszym kraju, albo może poza granicami, bo są i tacy, to dajcie znać o sobie. 2 2 7 3. Pojawił się głos od naszej słuchaczki, która mówi, że w ogóle nie rozumie tej dyskusji, bo ponieważ jeżeli ktoś jest chory, to dopiero wtedy dostanie zwolnienie L4 od lekarza, ale przypominamy dane. Prawie 7 milionów złotych to kwota zakwestionowanych przez ZUS zwolnień chorobowych Polaków. To dane z pierwszego kwartału tego roku. Z kontroli wynika, że niektórzy korzystają z L4, by wyremontować swoje mieszkanie, wyjechać na wakacje, czy na przykład zająć się drugą pracą. Bo my dzisiaj, proszę pani, proszę państwa, o takich, którzy planują się rozchorować. No bo to niektórzy mają to w planach, prawda? Że na przykład w harmonogramie. Między pierwszym a trzecim, czy tam między jakimś innym dniem, o, rozchoruje się na przykład, no. Kiedyś miałem takiego znajomego, z którym pracowałem. Zawsze na żniwa brał 2 tygodnie zwolnienia chorobowego i było to takim standardem dla niego. Ludzie to bardzo różnie wykorzystują, jak widać. Powiedzcie państwo, że za te zwolnienia płacą pracodawcy. Dopiero od 30 dnia wchodzi do tego ZUS-a. To też jest bardzo skomplikowane. Także proszę powiedzieć o tym, bo społeczność myśli, że to ZUS płaci. To nie tak jest. Nie. To płaci pracodawca. Jestem rok po zabiegu kardiologicznym. Lekarz prowadzący zalecił mi lekkie jakieś przebieżki, jazdę na rowerze i tak dalej. Byłem sobie na rowerku, w tym czasie miałem kontrolę z ZUS-u w domu, nie było mnie w domu, no i miałem duży problem z ZUS-em, także każdy medal ma 2 strony. A to prawda, to lekarz powinien to na kartce napisać, żeby miał pan podbite jako dowód, bo papier wszystko przyjmie. No ale z tymi żniwami też ciekawa sprawa. Całą historię. Jeden z pracowników przebywających na zwolnieniu chorobowym od lekarza psychiatry 2 nieobecności z rzędu podczas kontroli uzasadnił koniecznością stosowania się do zaleceń lekarskich w postaci spacerów. To można też zamienić na rower, prawda? A miesiąc później ten sam pracownik złożył wniosek do Zakładu Funduszu Świadczeń Socjalnych o refundację wczasów na Majorce, z których korzystał właśnie w okresie, gdy przeprowadzone były wspomniane kontrole. No proszę pana, no... No tak bywa. No, jest podkładka. Jest podkładka. To się nie... No my jesteśmy jednak krajem, wie pan, wysoce kombinującym, ale to dobrze, bo to czasy... No nie może być tak, że na przykład Polacy są zmylśni, tacy, wie pan, twórczy, kreatywni dla gospodarki. No trochę tej gospodarce dają i trochę zabierają. No. Telefon rozgrzewa się do czerwoności, więc przypomnijmy dobrze, jeszcze dobrze. Numer. A co tam? 2 2 7 3. Jednego mieć.

Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład cicha pralka Beko, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1299 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. W naszym drogowym serwisie przenosimy się na południe kraju do Krakowa. Jan Wiewiór, Polskie Radio Kierowców. Janie, co się wydarzyło? No niestety, zderzenie trzech samochodów dostawczych z autem ciężarowym na wysokości węzła Targowisko. To oznacza, że na 444 kilometrze na dojeździe do Krakowa jest zwężenie do jednego pasa i wciąż kilkukilometrowy korek. Teraz Warszawa i droga S8, jak zawsze o poranku, zakorkowana od węzła Głębocka do węzła Marymącka w stronę Łodzi i Poznania. Uwaga na korek również na A2 w rejonie Pruszkowa oraz na drodze S2 w okolicach węzła Opacz na jezdni w stronę Terespola. Przed Warszawą korek także w Ożarowie Mazowieckim na 92 oraz w Piasecznie na drodze numer 79. Na koniec Trójmiasto spore korki na Krajowej 20 od miejscowości Banino aż do samego Chwaszczyna. Tradycyjnie spowolnienia są też na przebudowywanym węźle Gdańsk-Południe na S6, gdzie korki są niestety w obu kierunkach. Radio Nawigator Trójki. Janku, bardzo dziękujemy, a u nas skrót informacji, które ma dla Państwa Karolina Kozińska. Niezrozumienie polskiej historii sprawia, że nie rozumie się też historii Europy, powiedział w Polskim Radiu Zdzisław Krasnodębski. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości był pytany o wizytę delegacji Parlamentu Europejskiego w Ministerstwie Edukacji, podczas której minister edukacji Przemysław Czarnek przypomniał, że w czasie wojny w budynku resortu znajdowała się siedziba Gestapo. Pan minister Czarnek jest osobą zdecydowaną i zdecydowanie opinię tych pań obalał. No rozumiem, że to było dla nich może trudne, chociaż jak mówię, no można, jeżeli się wsłuchamy dobrze w argumenty, to przecież rzeczy, które zostały powiedziane, w gruncie rzeczy nie są kontrowersyjne. Po spotkaniu z delegacją Parlamentu Europejskiego minister Przemysław Czarnek opublikował na Twitterze nagranie, w którym odpowiada na pytania przedstawicieli Europarlamentu. Prokuratura ma nowe dowody i ponownie chce aresztowania biznesmena Leszka Czarneckiego, pisze dziennik Rzeczpospolita. Zdaniem dziennikarzy gazety Czarnecki unika przesłuchania, w tym czasie lata po całym świecie. Od 2 lat warszawska prokuratura nie może przesłuchać biznesmena i postawić mu zarzutów za udział w aferze GetBacku, ponieważ podejrzany jest nieuchwytny. Wniosek o areszt dla biznesmena sąd rozpatrzy jutro. Ukraiński Energoatom informuje o przerwie zasilania elektrowni atomowej w Zaporożu. Prąd jest niezbędny do sterowania elektrownią, a także do obsługi pomp systemu chłodzenia reaktorów. Obecnie system jest zasilany ze źródeł awaryjnych, których rolę pełnią generatory spalinowe. Był legendą polskiej estrady, cenionym zarówno jako wykonawca, jak i kompozytor. 6 lat temu odszedł Zbigniew Wodecki. Był mistrzem w różnych stylach i formach muzycznych, począwszy od muzyki rozrywkowej, przez jazz, aż po muzykę teatralną i filmową. Wylansował wiele przebojów, wśród nich piosenkę Lubię wracać tam, gdzie byłem, do której słowa napisał Wojciech Młynarski. Lubię, lubię wracać tam, gdzie byłem już. Pod te barko, pełen trący róż. Na uliczki te znajome tam. Zbigniew Wodecki był artystą wszechstronnym, wirtuozem skrzypiec, trąbki i fortepianu, jednocześnie wybitnym wokalistą o wyjątkowych warunkach głosowych. Elementem jego wizerunku była bujna fryzura i oczywiście okulary. Artysta zmarł w wieku 67 lat. Spoczął na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Pełen serwis o 9:00. W studiu ponownie Krzysztof Łoniewski, czas na sport. Szczypiorniści Barinka Industrii Kielce po raz 12 z kolei mistrzami Polski. W decydującym o tytule spotkaniu pokonali w tak zwanej świętej wojnie Orlen Wisłę Płock 27-24. Po końcowej syrenie trener obrońców tytułu Tałant Dujszebajew nabrał wody w usta. Jeżeli ja kiedyś powiem wam wszystko prawdę, to ja jutro już nie jestem w Polsce. Dlatego ja preferuję nic nie mówić, być szczęśliwym, zadowolonym, wygraliśmy i koniec. Tałanta Dujszebajewa nie da się nie lubić. Barlinek Industria Kielce wywalczył 20 tytuł w historii klubu i 12 z rzędu, o czym już wspominaliśmy. Mistrza Polski w piłce kopanej znamy od 2 tygodni, to Raków Częstochowa. Wczoraj w meczu o Pietruszkę z jego perspektywy o 3 punkty walczył niemal do ostatniego gwizdka sędziego i dopiął swego. Na 5 minut przed końcem wybił zwycięskiego gola i zwyciężył w Płocku Wisłę 2-1, pogrążając ją w strefie spadkowej. Stało się tak, bo wcześniej Śląsk we Wrocławiu 4-2 wygrał ze zdegradowaną już Miedzią Legnicę. Graliśmy z nożem na gardle, mówi obrońca gospodarzy Łukasz Bejger. Był to ciężki mecz emocjonalnie i mentalnie, ale po to się przygotowywaliśmy cały tydzień na to, żeby zdobyć 3 punkty. Śląsk ma punkt przewagi nad Wisłą i w ostatniej kolejce zagra z Legią w Warszawie. Wisła też na wyjeździe z Krakowią. Zapowiadają się spore emocje. Z wolną głową do ostatniej kolejki przystąpią piłkarze Radomiaka. Po tym, jak pokonali 3-1 Widzew Łódź, są już pewni gry w kolejnym sezonie w PKO Ekstraklasie. Coraz bliżej powrotu do niej jest ŁKS Łódź. Po wygranej 2-1 z Resowią Rzeszów na 2 kolejki przed końcem Fortuna pierwszej ligi prowadzi w tabeli z 3-punktową przewagą nad Ruchem Chorzów i 5-punktową nad Wisłą Kraków. W Niemczech tytuł na wyciągnięcie ręki ma Borussia Dortmund. Skwapliwie skorzystała z potknięcia Bayernu Monachium i rozbiła w Bawarii Augsburg 3-0. Przed ostatnią kolejką Bundesligi ma 2 punkty więcej niż Bawarczycy. We Włoszech Napoli 3-1 ograło Inter. Piotr Zieliński z asystą, a pod koszem Śląsk Wrocław jedną nogą w finale Energa Basket Ligi Panów. W drugim spotkaniu półfinałowym pokonał 71-57 warszawską Legię i w serii do 3 zwycięstw prowadzi już 2-0. Za oceanem rozgrywki NBA też wkraczają w decydującą fazę. Gdyby wierzyć statystykom, skład finału byłby już znany. Minionej nocy koszykarze Miami Heat pokonali Boston Celtics 128-102 i objęli prowadzenie w serii do 4 wygranych 3-0. Nigdy nie zdarzyło się w playoffach odrobienie takiej straty. W finale konferencji zachodniej zespół Denver Nuggets także prowadzi w serii z Los Angeles Lakers 3-0, więc musiałoby dojść do historycznego wydarzenia, aby w ścisłym finale nie zagrali Heat przeciwko Nuggets. W spotkaniu z Celtics ekipa z Florydy na własnym parkiecie wyglądała po prostu na lepiej przygotowany pod każdym względem zespół. Goście przeszli obok tego meczu na czele ze swoimi największymi gwiazdami. Na gorąco pisze stacja CBS News. Bam Adebayo zdobył dla ekipy z Florydy 30 punktów. Gramy razem, jesteśmy utalentowani, mamy motywację i po prostu idziemy wspólnie do przodu, podsumował Adebayo. Dzisiaj przed nami 4. pojedynek finału konferencji zachodniej Lakers-Nuggets. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Korespondencja z oceanu kończy serwis. Na kolejny sportowy zapraszam po 15.30. Krzysztof Łoniewski, bardzo dziękujemy za te informacje. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, więc więcej słońca i to praktycznie do końca tygodnia. Miejscami jedynie na północy i zachodzie kraju może pojawić się troszkę więcej chmur. W Sudetach możliwe dzisiaj przelotne opady deszczu. Temperatura przyjemna od 20 na południowym wschodzie do 25 na zachodnich krańcach kraju. W Dolinach Karpackich i nad morzem około 19, informują synoptycy IMGW. Trójka. Program trzeci. Wracamy w takim razie do tematu L4, zwolnień, które bierzemy na różne okazje, chociaż ta podstawowa to stan zdrowia przecież. No tak, no jakby były jeszcze jakieś inne do wyboru, prawda? Remont, czy ty kiedyś jakieś sprawa L4? Nie pamiętam, kiedy byłem na L4. No tak. Się dobrze prowadzę. Co i tak młodzież ma, wiesz? Młodzież raczej nie bierze zwolnienia. Nie wtoruje. 2273 od państwa telefony. Ja pracuję u takiego pracodawcy, że najlepiej jakby dla niego doba miała 30 godzin. To by było super dla niego. W związku z tym takie pójście na L4 to jest w moim przypadku naprawdę odpoczynek. A i tak straszy pracodawca, niby w żartach, ale i tak straszy, o, jak pójdziesz do L4, to nie będzie żadnej premii. Więc tak to wygląda, takie są polskie realia, no niestety. Dlaczego to tak wygląda, że idzie się do psychologa czy psychiatry i na człowieka, na którego, na pracownika, na którego się nakrzyczy, jest on 9 miesięcy na chorobowym i nic z tym nie można zrobić, przychodzi ZUS na kontrolę, i teoretycznie pracownik może nie być w domu, bo on może zostać znowu, jak to się mówi, upokorzony i może mu się ta choroba psychiczna dalej pogłębiać, nie? I jest to martwe po prostu, nic z tym nie można zrobić. Osoba, która była na zwolnieniu lekarskim, została wezwana do ZUS-u z adnotacją, że stawiając się w ZUS-ie musi mieć przy sobie wezwanie. W czasie, kiedy miała tą wizytę, przyszli kontrolerzy z ZUS-u, pytając o tę osobę. Na informację, że jest nieobecna i jest u nich na kontroli, poprosili jako dowód o okazanie tego wezwania, które miało być w ZUS-ie. To jest jeden przykład, a drugi przykład dzisiaj. Jadę do pracy, słucham waszej audycji, czułem się świetnie. A teraz... Chyba jakiś plekarz. Pozdrawiam z Lublina. Dziękujemy. Zdrowił i pozdrawiam. No tak bywa. I to do lekarza, na zwolnienie, do łóżeczka, odpocząć, piękna pogoda. Tak jest. I zostać z nami, słuchać dalej Trójki, bo mamy kolejne bardzo dobre programy w perspektywie przez Proszę cały Państwa, dzień, przez pośmiejemy dobę. Się, pośmiejemy się, trochę na poważnie, trochę na śmiech. No i jest mnóstwo absurdów różnych. Ja ostatnio opowiadałem, Radku, nie było ciebie, o Albanii. Tam była taka sytuacja, opowiedzieli mi Polacy, którzy chcieliby zostać na stałe i żeby mieć prawo tam pozostania na dłużej niż 30 dni, taką wizę, trzeba mieć, założony rachunek bankowy. No i tam jeszcze kilka innych przepisów. Więc jeden z moich rozmówców, Marek, poszedł do banku założyć taki rachunek, ale oni mówią, ale musi mieć pan stały pobyt. A mówię, proszę, ale nie mogę mieć stałego pobytu, najpierw muszę mieć rachunek. Więc jedno przeczyło drugiemu, oni jakoś tych rozwiązań tam nie prostują. Jak udzielają tych rachunków i tych pobytów stałych, do tej pory nie wiedzą. No szczęście musi sprzyjać. Proszę Państwa, no cóż, no to gramy jeszcze muzycznie. Będzie bardzo przyjemnie za chwilkę. A rzeczywiście, jeśli coś tam smera w gardełku, no to... Trzeba koniecznie, trzeba wyzdrowić. Nie można zwlekać, nie można tego odkładać. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Nie ma co czekać, nie ma co zwlekać. Jak coś drapie, to trzeba iść. Od razu. Niech to się w ogóle nie rozwija. Jakikolwiek stan chorobowy, jeśli państwo tylko czują, to proszę, bo dzisiaj mieliśmy telefon od lekarza, mówi, że no, ludzie nie chcą brać L4. No, no to katastrofa. Nie chcą po prostu wypoczywać. Proszę państwa, no ale w sprawie zwolnień L4 i różnych powodów, dla których je bierzemy, mamy jeszcze kilka telefonów. Ja w sprawie L4 chciałbym taki zdanie odrębne wygłosić, ponieważ wszyscy krytykują branie na L4, ale jest druga strona medalu. W pewnej państwowej firmie, w której kiedyś pracowałem, tak krzywo patrzyli na L4, że w dobrym tonie należało na czas choroby wziąć urlop. Więc takie patologie też się tworzą. Pozdrawiam. Chciałem poruszyć temat dzwoni lekarskich, że nieraz pracodawcy sami się proszą o to, żeby je brać. 20 lat temu miałem taki przypadek, że pracowałem 3 miesiące bez przerwy, soboty, niedzielę i przyszło do zapłacenia. Pracodawca powiedział, że zbliża się okres rozliczeniowy 3-miesięczny, no i on mi nie zapłaci. Musiał wykorzystać, to zdążę to wykorzystać, to po prostu da mi dni wolne. No i tak było, że byłem zmuszony, żeby mi zapłacili, to musiałem iść na chorobowe, do tego momentu rozliczeniowego odczekać. W ramach protestu zdarzało się, czasami panowie policjanci brali zwolnienia lekarskie. Nie rozumiem tego, czyli co, tak nagle mamy taką słabą, chorowitą policję i nagle sobie tak biorą zwolnienia lekarskie, jakieś takie śliskie bym powiedział. Pozdrawiam serdecznie. Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy. Proszę Państwa, jak się okazuje, sprawa L4 to jest medal, który ma nie tylko dwie strony, ale co najmniej kilkanaście. Faktycznie, dziękujemy pięknie za dzisiaj. Bardzo dziękujemy i zapraszamy jutro po godzinie 6:00. Będziemy w tym samym składzie. Radosław Nałęcz. I Karol Gnata. Razem z nami dzisiaj Małgorzata Łukowska, Bartek Bielecki, który odbierał telefony, i Anna Regulska, która zrealizowała audycję. A już teraz Salon Polityczny Trójki. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Naszym gościem jest Norbert Maliszewski, minister w kancelarii premiera, szef rządowego Centrum Analiz. Dzień dobry. Jest pan analitykiem, w każdym razie tak pan został zatrudniony w kancelarii premiera, więc proszę, żeby pan pokrótce przeanalizował wywiad ministra sprawiedliwości dla tygodnika Do Rzeczy. Premier we wszystkich decyzjach unijnych się pomylił, mówi minister sprawiedliwości. I jeszcze mówi, dlaczego nie zostali zaproszeni politycy PiS-u na konwencję, gdzie była zmieniana nazwa. Nie byliśmy zapraszani na wszystkie konwencje PiS. Spotkaliśmy się na kongresie we własnym gronie, aby zapobiec niepotrzebnym zgrzytom. Ciężko byłoby powstrzymać emocje 2000 ludzi, gdyby przedstawiciel PiS wychwalał europejską strategię premiera, czego nie mogliśmy wykluczyć, mówi Zbigniew Ziobro. I ja powiem szczerze, że te relacje między premierem, w ogóle między PiS-em a suwerenną Polską czasami wyglądają na ustawkę, bo aż są nieprawdopodobne, że państwo są w jednej koalicji i tak to się dzieje. Czasem iskrzy, a jak iskrzy, no to iskrzy też nowymi pomysłami, natomiast no tutaj widzimy... Ale pan jest naprawdę optymistą, iskrzy nowymi pomysłami. Znaczy, prawda to jest taka... inny pomysł chyba na niektóre sprawy suwerennej Polski i innym Prawa i Sprawiedliwości. Prawda jest taka, że no, czasami mamy inne zdania na temat różnych kwestii, ale to jest różnica przede wszystkim akcentów, a nie różnica zasadnicza. Ja mam podejście takie koncyliacyjne. W tym sensie, że widzę te wypowiedzi pana ministra Ziobry jako rodzaj negocjacji związanych z zbliżającymi się wyborami. Wydaje mi się, że one są zupełnie w tym momencie, te negocjacje tak otwarcie prowadzone, zupełnie niepotrzebne. Dam przykład nawet z własnej osoby. Proszę bardzo. Otóż pojawił się w mediach taki artykuł dotyczący właśnie tego, że ja blokuję zmiany w kodeksie karnym. No i później rozmawiałem z jednym z ministrów właśnie sprawiedliwości i przypomniałem, tak, że nie blokowałem, to tak jak w Radiu Erewoń, nie tylko nie blokowałem, ale powiedzmy sam pan minister Ziobro i pan minister Warchoł dziękował mi za uwagi, bo uwagi dotyczyły chociażby właśnie tego, czy osoby zachowujące się w sposób prowokacyjny albo właśnie czy takie zachowanie może być przesłanką do tego, aby właśnie redukować powiedzmy tę ocenę tego zachowania i redukować karę za to zachowanie. Ja wskazywałem, że to jest taka racjonalizacja ze strony właśnie gwałcicieli, no i tutaj mi ministrowie dziękowali, bo przecież byliby zaatakowani za takie właśnie zbyt liberalne podejście do zachowań, które są bardzo negatywne. No, mimo wszystko pan jest ministrem koncyliacyjnym. Nie wiem, czy to jest dobre na te ciężkie przedwyborcze czasy, no ale jeśli ktoś bardzo dobry lubi. Pani redaktor, z tego względu, że ludzie preferują właśnie takie podejście, gdzie jedni takie, tworzy się pewne kompromisy. I teraz moim zdaniem to, co zrobimy, no to na pewno będziemy właśnie rozmawiać, negocjować tutaj z suwerenną Polską i dojdziemy do porozumienia, bo w mojej ocenie najlepszy wynik będzie wówczas, kiedy taki szeroki obóz prawicy pójdzie razem do wyborów, a takie publiczne dyskusje temu nie służą. Co więcej, właśnie jeżeli by się okazało, a sądzę, że tak nie będzie, to no, będzie wina w postaci tego, że oddamy władzę Donaldowi Tuskowi, a to byłaby katastrofa, więc tego typu artykuły i tego typu wypowiedzi... Katastrofa w mojej ocenie tutaj tak, nie tylko dla rządu, nie tylko właśnie dla Prawa i Sprawiedliwości, ale generalnie dla Polski. Bo dla części Polaków to nie byłaby katastrofa. No ale to już zostawmy. Politycy opozycji podczas weekendowych programów powtarzali słowa o pułapce zastawionej przez Prawo i Sprawiedliwość na opozycję właśnie. O szantażu wyborców też mówili. Jeśli nas wybierzecie, to będziecie mieć takie benefity, niby taka była analiza tych obietnic Prawa i Sprawiedliwości. Plus 500+, to będzie 800+, rozszerzenie grona osób, które będą korzystać z niektórych darmowych leków na receptę. I moje pytanie jest takie, czy rzecznik rządu Piotr Müller, który zaraz po złożeniu tych zapowiedzi, obietnic, zapewnił, że jest taka wola, żeby te wszystkie ustawy były uchwalone w tej kadencji, powiedział za dużo, pospieszył się, nie ma takiej decyzji, to nie jest pewne, bo politycy ciągle to powtarzają, jakby tego nie słyszeli. To trzeba właśnie szybko procedować, ale też powiedzmy, jeżeli chodzi na przykład o te 800+, to ważny jest bardzo moment, tak? Ja tutaj z panią redaktor wielokrotnie już rozmawiałem na temat cyklu inflacyjnego. Ta inflacja do końca roku będzie maleć i będzie prawdopodobnie jednocyfrowa. I kiedy się wprowadzi te 800+? No wtedy, kiedy ta sytuacja będzie dobra, żeby ja rozumiem, te 800+ ale ja pytam wprowadzić. O to, czy decyzja o wprowadzeniu zapadnie przed końcem kadencji, taka decyzja ustawowa, czy dopiero później? Decyzja może zapaść ustawowa, tylko też trzeba pamiętać, że za tą decyzją jest powiązane i finansowanie, i kwestia uchwalenia nowego budżetu już w przyszłym roku. Dlatego to jest taki papierek lakmusowy, jeżeli chodzi o Donalda Tuska. Jeżeli on mówi 1 czerwca, no to widać, że tutaj jest zero wiarygodności, ale to pokazuje jak gdyby, jaki jest proces, tak? Ten proces rządowy, legislacyjny, w którym ja na przykład uczestniczę i stąd właśnie były to mowa o, powiedzmy, projekcie Ziobry zaostrzenia kodeksu karnego, więc ten proces trwa kilka miesięcy. I tu mamy kilka jak gdyby ustaw powiązanych ze sobą, zatem możemy, powiedzmy, to do końca kadencji przeprocedować, ale to nie jest tak, że 1 czerwca Ja pytałam o to, że czy Prawo i Sprawiedliwość jest gotowe to przygotować do wprowadzenia bez względu na wynik wyborów, czyli zrobić to przed końcem kadencji w tym momencie, kiedy rządzicie, a jak będzie później? Być może będziecie rządzić, a być może nie. W mojej ocenie jesteśmy w stanie to zrobić, dlatego że 500+ będzie podwyższone do 800+ i mówię, że to jest w kamieniu wyryte, że tak się stanie. Panie ministrze, portal Rzeczpospolita.pl, właśnie RP.pl zamieścił taki sondaż, który pokazuje, że podniesienia świadczenia nie chce aż połowa Polaków, za jest co trzeci. Podobny sondaż zlecił Super Express, wcześniej Onet. No i te wyniki pokazują, że ci, którzy wzięli udział w sondażu, nie są entuzjastami zbytnimi tego pomysłu. Czy pan nie jest zdziwiony? Przecież państwo chyba robi jakieś swoje analizy wcześniej. Są też publiczne sondaże, które pokazują zupełnie odwrotne wyniki. Tak, indikator pokazuje, że 58% Polaków pozytywnie ocenia, popiera wprowadzenie 800+. Z czym się wiąże, powiedzmy, ten bałagan? No to jest próba tak naprawdę tworzenia takiej narracji, że te 800+ to teraz właśnie nie powinno być realizowane z tego względu i znowu, tak, że nas nie stać, że pieniędzy nie ma i że będzie właśnie wpływać na inflację. Prawda jest taka, że po pierwsze, wprowadzimy w tym momencie, kiedy ta inflacja będzie jednocyfrowa, czyli pod koniec roku. Po drugie, potrzebny jest taki impuls zakupowy. Po trzecie, potrzebna jest ta poduszka bezpieczeństwa związana z tym, że jednak mieliśmy czas trudny podczas właśnie wysokiej inflacji. I rodzinom trzeba pomóc, trzeba właśnie docenić to, że udaje się przez ten czas trudny przetrwać, w tym sensie, że trzeba wprowadzić wtedy, kiedy ta sytuacja się ustabilizuje, a widzimy, że zgodnie z modelami takimi inflacyjnymi ta sytuacja się stabilizuje i wtedy dopiero wprowadzamy 800+ 1 właśnie stycznia, a nie tak jak Donald Tusk mówi 1 czerwca, nie bacząc na to, jaka jest sytuacja, o co chodzi Donaldowi Tuskowi. Ale myśli pan, panie ministrze, że wyborcy to kupią, jeżeli coś mogą mieć szybciej albo później? No to może będą troszkę niezadowoleni. No właśnie, pani redaktor. I teraz mamy jak gdyby logiczną całość, tak? Bo wszystko zależy od pytań. I teraz jeżeli zapytamy, czy powiedzmy od 1 stycznia można wprowadzić, czy jest to wiarygodne, to dostaniemy odpowiedź, że tak, że to jest wiarygodne, bo to jest logiczne, że wtedy powiedzmy te 800+ można wprowadzić. A kiedy od razu albo nie zapytamy o te warunki, to ludzie się obawiają, że jeszcze wysoka inflacja nie pozwala na wprowadzenie tego 800+. Czyli trzeba rozsądnie te pytania. Myślę, że ludzie to chcą mieć więcej pieniędzy od razu, a nie tam się obawiają, no właśnie, że wysoka inflacja, nie, bo ta inflacja jest wysoka i tak jest wysoka. No to jakoś trzeba ją zrównoważyć w swojej kieszeni. Więc ludzie, no to takie ludzkie jest. Ludzie są, jeżeli mamy takie sytuacje bardziej jak gdyby trudną, to ludzie są bardzo racjonalni i wszystko liczą, tak? I myślą poprzez pryzmat tego swojego portfela. I teraz my wprowadzamy w sposób odpowiedzialny te 800+. Natomiast mówienie o tym, że wprowadzamy właśnie 1 czerwca, to jest właśnie przejaw niewiarygodności. To jest przejaw, próba przykrycia tego, że wcześniej nie wprowadziło się takich programów społecznych, że wcześniej jak było wysokie ubóstwo wśród dzieci albo wysokie bezrobocie, to się nie reagowało i w sposób pogardliwy Donald Tusk traktował te osoby, które są właśnie odbiorcami tych programów. My od początku do końca jesteśmy wiarygodni i od początku do końca działamy tak samo. Czyli najpierw wprowadziliśmy 500+, teraz jeżeli widzimy, że jest możliwość wprowadzenia 800+, to zrobimy to od 1 stycznia i to jest właśnie tak jak mówiłem, w kamieniu wyryte. Prezes Jarosław Kaczyński, ogłaszając 14 maja te zapowiedzi na kolejną kadencję, powiedział, że to nie jest ostatnie słowo Prawa i Sprawiedliwości. Co będzie w tym drugim słowie, które prawdopodobnie padnie na czerwcowej konwencji, bo tak zapowiadał sekretarz generalny, że w czerwcu będzie druga programowa konwencja. Oczywiście ogłosi to pan premier Jasne, Jarosław Kaczyński. Jasne, ale jakiego rodzaju to mogą być zapowiedzi? Jakich dziedzin mogą dotyczyć? Gdzie są te takie rzeczy do nadrobienia. Więc jak pokażę te dziedziny, tak, no to będzie wiadomo, jakie będą to, powiedzmy, programy. Natomiast klucz jest taki sam, tak? Czyli jak widzimy, że na przykład w portfelach osób 65+, wysoki odsetek jak gdyby wydatków stanowią wydatki na leki, to my chcieliśmy pomóc i stąd właśnie powiększamy tę listę i stąd też właśnie listę jak gdyby leków za darmo i też zwiększamy tę grupę odbiorców, także właśnie o dzieci. No jasne, tak ale samo, to już nie mówię o tym, co były, tylko... Czyli będą to też programy społeczne, które wycelowane są w problemy, o których usłyszeliśmy między innymi rozmawiając z Polakami, bo naszym DNA to jest właśnie słuchanie Polaków, odpowiadanie na... Ale Polacy mówili o problemie demograficznym, bo nie wiem, czy w ramach rodziny ktoś tak na co dzień to przeżywa. to jest rola władz, żeby pomyśleć o tym. No mamy no jest, z tym problem jest. I prognozy pokazują, że będzie coraz większy. Jest taki problem z tego względu, że jak zapytać o chęć posiadania dzieci, kobiety, to owszem, odpowiadają tak, natomiast jakby tej decyzji często nie podejmują, tak? Więc trzeba pomóc w podejmowaniu tych decyzji. To są właśnie, to jest ten rodzinny kapitał opiekuńczy, to jest wzrost 500+ do 800+. A czy to będzie rewaloryzowane? Bo to jest taki wzrost skokowy, 800+. Czy w planach być może to zostanie ogłoszone, że będzie później waloryzacja na zasadzie takiej, jak to jest przy świadczeniach emerytalnych? Wydaje mi się, że nie będzie takiego działania z bardzo prostego powodu. No widzimy tak, że możemy dokonywać takich zmian w odpowiedniej sytuacji, czy w odpowiednim momencie, tak? Jeżeli będzie niższa inflacja, to wprowadzamy 800+. Jeżeli mamy przestrzeń taką właśnie fiskalną, jeżeli mamy przestrzeń, powiedzmy, w postaci jak gdyby środków budżetowych, to możemy wprowadzić. To są ogromne koszta, tak? Dlatego nie zakładałbym automatycznej waloryzacji. By nie zakładał, a być może będzie waloryzacja, bo tak mówią wróbelki warszawskie. Wróbelki to mówią różne rzeczy, a tu nie wróbelki mają mówić, tylko pan prezes Jarosław Kaczyński. No, ale pan prezes Jarosław Kaczyński mówi, że nie będzie podwyżki. Panie redaktor. Ale mówił rok temu, że nie. Skądże proinflacyjne będzie podwyższenie świadczenia? A no właśnie, no. To jest wszystko jest logiczne, tak? Bo wtedy, kiedy mówił, to byłoby proinflacyjne, a powiedzmy od 1 stycznia, powiedzmy ten wpływ na inflację jest niemal nieistotny statystycznie, a służy temu, żeby i rosła konsumpcja, i stymulowany był wzrost gospodarczy, bo to, co jest dla nas też ważne, to gonienie Zachodu pod względem właśnie realnego PKB. Chociażby ciekawa informacja jest taka. Miejmy nadzieję, że to nie będzie gonienie króliczka. A nie gonienie króliczka, panie redaktor, dlatego, że ten wzrost PKB okazuje się najwyższy w naszym kraju i to jeżeli porównamy właśnie pierwszy kwartał tego roku z początkiem naszych rządów, czyli widzimy, że my po prostu gonimy bardzo szybko, ale nie króliczka, tylko właśnie realny wzrost. To wszystko przeanalizował Norbert Maliszewski z Kancelarii Premiera, szef rządowego Centrum Analiz, Beata Michniewicz.